utrudnia pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 maja jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wniosek o odszkodowanie dla Tomasza Komendy wpłynie do sądu za półtora miesiąca. Marszałek Sejmu odpowiada na Twitterze politykom opozycji na ich apel. W serwisie też Sofia i szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Na przełomie czerwca i lipca do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafi wniosek o ponad 10 milionów złotych odszkodowania dla Tomasza Komendy, informuje jego pełnomocnik. Komenda został wczoraj uniewinniony przez Sąd Najwyższy od zarzutu gwałtu i zabójstwa nastolatki w podwrocławskich Miłoszycach. Niesłusznie skazany, spędził w więzieniu 18 lat. Pełnomocnik mężczyzny, były minister sprawiedliwości mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, mówi, że krzywdy nie da się w pełni naprawić. Nikt nie założy za Tomasza Komendę rodziny, nikt nie pójdzie za niego do pracy, nikt nie opłaci składek emerytalnych za te 18 lat wstecz. To naprawienie krzywdy jest w jakiś sposób umowne. Tomasza Komendę skazano niesłusznie za zbrodnię, do której doszło w grudniu 1996 roku. W tej sprawie już w ubiegłym roku zatrzymano Ireneusza M. Proszę o niewykorzystywanie instrumentalne do eskalacji napięcia i gry politycznej osób starszych i niepełnosprawnych, napisał na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Zapewnił, że rząd pracuje nad realnym rozwiązaniem dla osób potrzebujących wsparcia. Parlamentarzyści PO i Nowoczesnej oświadczyli wczoraj, że marszałek Kuchciński i jego służby zmieniły Sejm w twierdzę. Oddajcie Sejm obywatelom, apelowali. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, która sama jest osobą niepełnosprawną, nie została wczoraj wpuszczona do budynku parlamentu, aby spotkać się z protestującymi osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. W ubiegłym tygodniu do Sejmu nie została wpuszczona także uczestniczka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka szkoły specjalnej Wanda Traczek-Stawska, która także chciała odwiedzić protestujących. W Sofii trwa szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Celem spotkania jest potwierdzenie europejskiej perspektywy dla państw tego regionu. W szczycie bierze udział 6 bałkańskich krajów: Albania, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia oraz Kosowo. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Jeszcze wieczorem na nieformalnej kolacji unijnych liderów polski premier rozmawiał o praworządności z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Dziś obaj politycy porozmawiają ponownie. Rano Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Bułgarii Bojko Borisowym i szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt jest poświęcony ożywieniu relacji Unii z Bałkanami Zachodnimi. Najbliżej członkostwa we wspólnocie są Serbia i Czarnogóra, mówił szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Możliwe jest zawarcie umowy akcesyjnej z tymi państwami w 2025 roku. Polski rząd popiera powrót do unijnej polityki rozszerzenia. Ponadto komisja rekomenduje rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią. Z Sofii Karol Darmoros, Polskie Radio. Wysokie ceny ropy to nie musi być trend długotrwały, uważa ekonomista Marek Zubar. Gość Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę, że wiele zależy od tego, jak zachowają się producenci ropy naftowej z łupków w Stanach Zjednoczonych. To wszystko nie musi być długotrwałe, pod warunkiem, że branża łupkowa będzie chciała rzeczywiście zwiększyć wydobycie, ma do tego możliwości. Tak to się stało półtora roku temu. Czy tak się wydarzy dzisiaj? Nie wiem. Mam nadzieję, bo nie chcę płacić powyżej 5 zł za litr. Na stacjach litr benzyny kosztuje średnio od 4,70 do 5,30 zł. Polskie Radio i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego rozpoczynają współpracę. W Domu Arcybiskupów Warszawskich podpisano list intencyjny w tej sprawie. Na uroczystości była Dorota Piotrowska. Witaj, Doroto, na czym ta współpraca ma polegać? Dzięki tej współpracy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i tworzona tam ekspozycja otrzymają dostęp do dźwiękowych materiałów publicznego nadawcy dotyczących papieża Polaka i prymasa tysiąclecia. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podkreślał, że sięgnięcie do archiwum Polskiego Radia jest bardzo ważne. Chcemy i bardzo nam na tym zależy, żeby we współpracy z radiowcami można było korzystać w promowaniu osoby Jana Pawła, także kardynała Wyszyńskiego, z tym szeroką paletą możliwości takich, jakie ówczesny czas dawał, a wiemy, że tych materiałów, Bogu dzięki, jest dużo. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala podkreślał, że ta współpraca to dla publicznego nadawcy wielki zaszczyt i zobowiązanie. Idea tego muzeum jest tak piękna i tak wartościowa, że myślę, wszyscy będziemy z niego korzystać. Liczę bardzo na to, że razem uda nam się stworzyć coś, co przetrwa, poniesie tę ideę dalej.

wprowadziła również zasadę niekaralności kandydatów do organów Związku Łowieckiego i Kół Łowieckich. Co ciekawe, poprawki zgłaszali politycy i Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy i były zbieżne z postulatami ekologów, obrońców zwierząt. Niemniej za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 221 posłów, aż 196 było przeciw. Wydawało się, że sprawa jest zamknięta, ale nie. Posłowie PSL i Kukiz 15 zbierają podpisy pod wnioskiem, by prawo łowieckie w nowej postaci skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Potrzeba minimum 50 podpisów, a już jest więcej. Zatem ustawa trafi pewnikiem do Trybunału. Czego oczekują wnioskodawcy? Aby Trybunał stwierdził o niezgodności ustawy z Konstytucją, albo chociaż przywrócił możliwość udziału dzieci w polowaniach i zniósł nadzór ministra nad Polskim Związkiem Łowieckim. Dziś pytanie, czy zmiany w prawie łowieckim były potrzebne, a moim gościem jest pan poseł Paweł Suski, Platforma Obywatelska, Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska. Dzień dobry, witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Będzie wniosek, jak powiedziałem, grupy posłów do Trybunału w sprawie zgodności prawa łowieckiego z ustawą zasadniczą. Wniosek podpisany przez posłów PSL-u, Kukiz 15. Są również podpisy posłów z Platformy? Z tego co wiem, to nie i mam nadzieję, że nikt się nie wyrwie i nie podpisze, bo jest to kuriozalny wniosek. Ale są podpisy posłów, polityków z Prawa i Sprawiedliwości? Coś pan wie na ten temat? Też nic na ten temat nie wiem. Myślę, że póki co jest to inicjatywa rzeczywiście myśliwych, którzy są zrzeszeni. Podpisy, bo te pytania, jak sądzę, nieprzypadkowe, bo takie podpisy mogą się pod tym wnioskiem znaleźć, bo przecież, no, między innymi na przykład posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale także Platformy głosowali przeciwko nowelizacji. Pamięta pan? Pamiętam, dla mnie jest to taka solidarność po lufie ponadpartyjna, ponad podziałami i myślę, że ci myśliwi piastujący mandat będą chcieli rzeczywiście wzruszyć pewne przepisy. Jak pan to ładnie określił, solidarność po lufie, tak? Tak, dokładnie tak to wygląda i z tymi ludźmi nie można w inny sposób rozmawiać, jak tylko w taki, który pozwoli zrealizować cele ogólne, dobre dla Polskiej Partii Myśliwych. No, ale mają swoje racje. Dzisiaj spróbujemy nad tym się zastanowić. To, co przede wszystkim nie podoba się wnioskodawcom do Trybunału, to dwie nowości w ustawie. Choć nowości jest więcej, o czym dziś porozmawiamy. Po pierwsze, sprawa udziału w polowaniach osób poniżej 18 roku życia. Nie ma pan wątpliwości, że to jest słuszny przepis? Nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ w polskim prawie chociażby, podejdę do tego bardzo sucho i legislacyjnie, w ustawie o ochronie zwierząt w rozdziale dotyczącym uboju jest zakaz uśmiercania zwierząt kręgowych w obecności i przy udziale dzieci. Mhm. Tutaj mówimy kolokwialnie, bo chodzi oczywiście o osoby poniżej 18 roku życia. I uzasadnienie do tego wniosku, który Kukiz i PSL chce skierować, że trzeba zapoznawać dzieci z tym, jak się pozyskuje mięso, no jest kuriozalne. Mhm. To nie jest sposób na wychowanie, to nie jest możliwość kształtowania charakteru. Ale pamiętam audycję na ten temat, bo to nie pierwsze spotkanie na ten temat w ZA, tak nawet jest. Przeciw. Niektórzy słuchacze argumentowali, że aby zachować konsekwencje, to na przykład należałoby zabronić również nieletnim udziału w łowieniu wędkarskim. No bo też patrzą, jak te ryby tam się morduje, prawda? No tak. Myślę, że to jest troszeczkę przejaskrawione, bo kwestia drastyczności zdarzenia jest zupełnie inna. Hmm. Tutaj mamy do czynienia z całą oprawą, łącznie z tak zwanym sprawianiem tuszy. Dzieci widzą krew, są obecne przy, powiedzmy, patroszeniu, powiem dokładnie. Ja sam byłem ofiarą apodyktycznego ojca myśliwego i to kształtowało moje relacje bardzo źle zresztą. Te relacje wyglądały. Nie wiem, czy byłby minister profesor Jan Szyszko podpisał się pod wnioskiem do Trybunału, choć swojego czasu sam w naszym dzienniku zapowiadał przygotowanie takiego wniosku. Ponadto stwierdził, że obecne prawo łowieckie to jest wymysł środowisk lewacko-liberalnych. Ostatecznie chyba jednak pan profesor przestraszył się pana prezesa, bo stanowisko Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie jest dosyć jasne, prawda? Tak, ja myślę, że rzeczywiście pan profesor taką pozę jakąś zastosował, aczkolwiek w sobotę mieliśmy okazję obserwować marsz, który inicjował wspólnie z ojcem Rydzykiem, i to nie wiadomo, czy to jest marsz popierający myśliwych, czy przeciwko PiS-owi, czy tworzących jakąś nową akcję polityczną. Przeciwko PiS-owi, to sam pan przyzna, że to by odważne stwierdzenie. Ale to odważne stwierdzenie w pana ustach. Druga sprawa, która nie podoba się wnioskodawcom, to jest fakt, że podług nowej ustawy nad Polskim Związkiem Łowieckim nadzór sprawować będzie, już sprawuje, minister środowiska. Po co ten nadzór? I bardzo dobrze, ponieważ... Ale żyliśmy tyle lat bez nadzoru, to po co? Obserwowaliśmy, ja zresztą nawet w mównicy sejmowej mówiłem, że w tym Sejmie przez 40 lat nikt z myśliwymi nie wygrał. Zawsze osiągali to, co chcieli. Przecież pan redaktor zgodzi się ze mną, że te zmiany to naprawdę są niewielkie, z którymi można się spokojnie uporać, zapoznać, przyzwyczaić i stosować. No nie, dla związku to są, podejrzewam, zmiany zasadnicze. A nad czym ten nadzór będzie polegał? Bo argumentował aktualny minister środowiska, pan Henryk Kowalczyk, że w zasadzie związek przez lata pozostawał bez żadnego nadzoru, bez żadnej kontroli. Nadzór niewątpliwie musi być skierowany na kwestie formalne, na większą ingerencję w statut, na te kwestie, które dotyczą prowadzenia gospodarki leśnej. No, Polski Związek Łowiecki gospodaruje mieniem Skarbu Państwa. To jest też takie Strzela do zwierzyny państwowej w końcu, tak. Prawda? Dopóki ta zwierzyna żyje, jest państwowa, a jak już ustrzeli, to już jest koła, już jest myśliwego. To też tak. A poza tym ten argument często padał, że i obwody łowieckie obejmują przecież tereny prywatne. I a propos tego wątku, jeśli pan pozwoli jeszcze, a propos terenów prywatnych, co może zrobić w tej chwili, po zmianach, właściciel, któremu nie podobają się polowania w jego prywatnym na przykład lesie albo na jego prywatnym polu? Tak, no te uregulowania, które weszły w życie, rzeczywiście są oczekiwane, bo właściciel nieruchomości będzie mógł złożyć w formie oświadczenia sprzeciw do zakwalifikowania do terenu jako obwód łowiecki i na tym poziomie to prawo własności jest chronione, zresztą zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczas myśliwi mogli wejść na teren prywatny. Ja mam nawet znajomego, któremu myśliwy zastrzelił psa, jego własnego psa na jego własnym terenie, uznając, że się Wałęsa. Może by... uznał, że Wałęsa się pies. Tak, no, bo tak, chciałem tak. Powiedzieć, że może to był przypadek, może nieszczęśliwy wypadek. Nie. Niektórzy używają określenia partia myśliwych. Pan użył określenia Solidarni po lufie. Aż się prosi o żart, że po dwóch lufach Solidarność jest jeszcze większa, ale ponoć to najsilniejsza partia ponad podziałami, to prawda? To prawda. Z kadencji, kiedy my sprawowaliśmy władzę, byłem członkiem podkomisji zajmującej się nowelizacją prawa łowieckiego, tego samego prawa, które wtedy musieliśmy zablokować. Byłem jedynym niemyśliwym w składzie 9-osobowej podkomisji i widziałem, jak to wygląda. Po prostu to było żenujące stanowienie prawa i dlatego też zablokowaliśmy to w drugim czytaniu, bo myśliwi chcieli wszystko. Wszystko po prostu dostać, co tylko im się zamarzyło. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13:00 poseł Paweł Suski, Platforma Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. To my dziękujemy, do usłyszenia. 18 już minut po południu. Czy zmiany w prawie łowieckim były potrzebne? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. To be walking free in harmony. Pan Tomasz napisał do mnie, nie wiem, czy pan śledzi projekt Szymona Kuczyńskiego przepłynięcia na Maxusie 22 dookoła świata bez zawijania do portów. Dzisiaj finisz w Plymouth na najmniejszym jak dotąd jachcie. Myślę, że warto o tym choć wspomnieć. Ja o tym wspominałem, panie Tomaszu. Co więcej, byłem w kontakcie z Szymonem Kuczyńskim. Próbowałem nawet nagrać rozmowę. Niestety jakość połączenia to uniemożliwiła, ale to niezwykłe. Proszę państwa, wyczyn. Polak na najmniejszym jachcie w historii opłynął świat wokół trzech potężnych, trudnych przylądków non-stop, bez zawijania do portu. Mam nadzieję na rozmowę z Szymonem na antenie trójki niebawem. Pozdrawiam pana, panie Tomaszu. Pan Maciej komentuje i to jest hipokryzja. Na polowaniu zwierzęta w większości giną w ogniu, poza sytuacjami, gdy są ranione. Oprawianie tuszy jest takie drastyczne, to samo widzimy u rzeźnika. A wędkarstwo, męczenie ryb na haczyku jest zwyczajnie koszmarne. I na końcu poranione ryby są z powrotem wyrzucane do wody. 7 trójek na początku 22, czy zmiany w prawie łowieckim były nam do szczęścia potrzebne. Za, a nawet przeciw. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witam, halo. Witam serdecznie pana. Dzień dobry, witam. I słuchaczy. Ja powiem tak, przysłuchuję się pańskiej audycji oraz tym wszystkim działaniom posłów i w pewnym sensie nie rozumiem w ogóle ich toku myślenia. Bo jeśli, powiem tylko krótko, jeśli rolnik powie, czy właściciel, że nie chce, żeby myśliwi polowali na jego terenie, to pytanie, kto zapłaci za szkody, które poniesie z tego tytułu, ponieważ myśliwi nie będą polowali, nie będą prowadzili na tym obszarze jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Ale szkody jakiego typu? Z tytułu tego, że zwierzyna spowoduje szkody w uprawach. A, rozumiem. Albo myśliwi, bo koła łowieckie, bo co nikt jest nie chce regulowane. O tym powiedzieć głośno. Koła łowieckie płacą. Koła łowieckie. Nie skarb państwa, a koła łowieckie to płacą, prawda, za szkody. Nie zapominajmy o tym, płacą rolnikom. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam słuchaczy. To chciałem się też na ten temat wypowiedzieć, bo ja tak zauważyłem właśnie, że jeżeli na przykład się poluje po to, żeby po prostu pozyskać jedzenie, no to nie ma dla mnie żadnego problemu. Nawet dziecko może to zobaczyć, że strzelam do zajączka po to, żeby po prostu sobie pasztet zrobić i żeby to dziecko widziało, że z tego się robi ten, no, jakieś pożywienie i jakaś, no, coś z tego dobrego wychodzi. To tak a propos, rozumiem, zakazu udziału w polowaniach osób poniżej 18 roku życia. Ktoś podpisany niewolnik napisał: prawo łowieckie było złe, choćby przez to, że właściciel posesji nie mógł w prosty sposób sprzeciwić się polowaniom na jego własności. Czy też dlatego, że państwo, a w konsekwencji podatnik, z podatnika czyni się odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przez dziko żyjące zwierzęta. Jakby obowiązek zabezpieczenia swojej własności przez dziką przyrodą nie należał do właściciela terenu. Ciekawy komentarz, jak sądzę. Pan Bartosz, panie Bartoszu, halo? Halo? Dzień dobry, słucham pana. No, witam panie Kubo. Witam słuchaczy. No, zmiany w prawie łowieckim wyszły kuriozalnie, bo Trybunał Konstytucyjny, który narzucił wyrok, no, odnosił się do sprawy własności, która w tej zmianach została rozwiązana bardzo słabo, a do głosu doszły wszystkie, no, takie głosy, które dotknęły dzieci i tak dalej. Sam jestem synem myśliwego w drugim pokoleniu, ojcem dwójki. Bardzo serdecznie posłowi Suskiemu współczuję relacji z ojcem, ponieważ ja, dla mnie to są jedne z przyjemniejszych i wspanialszych chwil spędzonych z ojcem. A zmiana, która w chwili obecnej weszła, to trzeba sobie zdawać sprawę, że polowanie to nie tylko jest to uśmiercanie, które już jest uregulowane w istniejących przepisach, o których poseł Suski mówił, tak, że jest zakaz uśmiercania kręgowców, a wyjście do lasu w chwili obecnej polowaniem określamy sam fakt wyjścia do lasu i wejście na ambonę na przykład z dzieckiem, żeby poobserwować zwierzynę. No, różnica od zwykłego spaceru jest taka, że wpisałem się do ewidencji takiego zeszytu dla myśliwych, no i mam ze sobą broń. Jako świadomy rodzic wiem, co powinienem, co mogę, czego nie powinienem przy dziecku robić, a co warto pokazać i przekazać. I rozumiem. Dla mnie to naprawdę są straszne panu powiedzieć, że zapisu. Bardzo częste to są opinie dzisiejsze. Taka opinia jak pana Piotra: myśliwi często zachowują się, jakby byli wyjęci spod prawa. Wydaje mi się, że za myśliwych trzeba się mocno wziąć, bo inaczej gotowi pomyśleć, że wszystko im wolno. Pani Elżbieto, jeszcze pani. Witam, halo? Pani Elżbieto, śmiało, słucham panią. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem za całkowitym zakazem polowania. Z tego względu, że za dokarmianiem zwierząt w porze zimowej, zwierzęta, które nie będą dokarmiane w porze zimowej przez ludzi, będą miały własne tereny, będą silniejsze, zdrowsze i będziemy mieć bardzo piękne zwierzęta, które nam nie wyginą. A przez taką działalność to my prowadzimy do tego, że wszystko nam wyginie i zostanie pusty las, a później puste pole. Panie Elżbieto, tyle tylko, że z niektórą zwierzyną jest kłopot, chociażby z populacją dzika. 26 minut już prawie po południu. Cezary Wyszyński, Fundacja Viva. Zmiany w prawie łowieckim były bardzo potrzebne. Główna część prawa łowieckiego była niezmieniana od kilkudziesięciu lat. Natomiast i życie, i to, co wiemy na temat zwierząt i ekosystemów, poszło do przodu i powinniśmy byli dostosować to prawo do tego, co wiemy teraz. Natomiast kilka spraw udało się w tej nowelizacji już wprowadzić, czyli zakaz udziału dzieci w polowaniach. Nie będzie możliwości wyganiania z lasu osób, które chcą w nim przebywać. Będzie można łatwiej wyłączyć tereny prywatne z polowań. Zakazano również polowań zbiorowych, polowań z psami i nęcenia w parkach narodowych i nie będzie szkolenia psów i ptaków na żywych zwierzętach. To są bardzo potrzebne zmiany i tak naprawdę nie rozumiem sprzeciwu, który powodują. 27 już prawie minut po południu. 7 trójek na początku 22. Czekam na Państwa listy, na Państwa telefony. Polecam stronę, koniecznie proszę odwiedzić naszą stronę internetową. Tam sonda, a wyniki sondy jak zwykle przed godziną 13. Panie Tomaszu, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz z tej strony. Ja właśnie tak najbardziej mnie męczy ten temat zakazu uczestnictwa dzieci w polowaniu. Bo dzieci. A męczy pani, dlaczego? Pani Kubo, tak. Powiedzmy prawdę, no 16, 17 czy 18 lat chłopak, no to już stary koń, prawda? Ale to już tam poza tym. Myślę, że to sprawa indywidualna, ale. No dokładnie, dokładnie. Ale ja jako chłopiec, młody chłopak, mnie tato Stefan i mój dziadek Edward zabierali młodego chłopca do lasu na polowania. Ja powiem panu, panie Kubo, ja w tym czasie najbardziej nauczyłem się tego, że trzeba szanować las, trzeba szanować zwierzynę i poprzez właśnie takie wyjazdy na polowanie i obserwacje terenu, to właśnie to mnie nauczyło największego szacunku do przyrody. Uczył się pan humanizmu. Przede wszystkim. A polowanie samo sobie, stricte, czyli pozyskanie zwierzęcia, dziczyzny, no to już ten efekt finalny, końcowy, na który się pracuje, tak, prawda? Ale to tak a propos, panie Tomaszu, perspektywą to na to tak a propos pozyskiwania, pan Dariusz napisał, po pierwsze, to nie jest pozyskiwanie mięsa, niechże myśliwi zaprowadzą swoje dzieci do żyźni. Wielu się zapewne obruszy, ale to nie jest przesada, rozmawiamy o śmierci zwierząt. Czy ktoś pozwoli swojemu dziecku biegać z kamieniem, za kotem czy psem? A to jest dokładnie to samo, tylko robią to dorośli. Zdaniem słuchacza, pan Andrzej. Panie Andrzeju? A, to teraz ja. Tak, no, halo? Jak nie ja, to pana. Aha, witam redaktorze, Andrzej Kowalik. Proszę pana, więc tak, semantyka się kłania. Jeżeli jest związek łowiecki, a to ci jego moście powinni łowić. Czyli co? Na przykład wyposażeni w siatki, urządzenia jakieś usykające zwierzęta, odławiają je, a następnie je prowadzą do miejsca, gdzie można je ubić w sposób humanitarny. Bo jeżeli, bo pamięta pan książkę Orwella, rok 1984, i tam było Ministerstwo Prawdy, tak? Aha, owszem. Aha, no. Więc to powinien być związek zabijania zwierząt przy pomocy broni palnej, a nie łowiecki. Rozumiem. Pan Michał, panie Michale, jeszcze pan. Witam, halo? Panie Michale, coś dzisiaj... Może Marcin miał być. A może Marcin. A pan ma na imię Marcin? Tak. To tak, bardzo tak. Się cieszę, że pan zadzwonił. Witam pana, panie Marcinie. Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem nowym mieszkańcem wsi i z perspektywy miasta nie widać wielu jakichś takich aspektów działania myśliwych na terenach. Ja myślę, że mówienie o dzieciach czy o używaniu zwierząt do treningu to jest jakiś taki aspekt, powiedzmy, ustawowy. Ale ja też widzę w mieszkańcach wsi czasem strach po prostu przed tymi myśliwymi, gdzie mamy do czynienia z młodymi ludźmi, no, którzy po prostu lubią sobie strzelać, mają w tym adrenalinę i często jest to połączone z jakimś takim lobby lokalnym, też osobami, które działają w samorządach, no gdzieś stanowią taką lokalną elitę. i ciężko się jakby temu troszkę przeciwstawić i zareagować. I często ludzie są po prostu w strachu. Także kwestie dzieci i trenowania na zwierzętach to jest jedno, ale dwa, to jest rzeczywiście takie funkcjonowanie tych myśliwych w środowisku lokalnym. No i znamy oczywiście te przypadki, gdzie pomylił z dzikiem, tak? Więc tu rzeczywiście bodajże, brak kontroli. Bodajże rowerzystę, no ale trudno takie fatalne, przykre, tragiczne przykłady uogólniać. Ktoś napisał, czy mógłby pan również poruszyć temat bardzo pokrewny do myślistwa, mianowicie wędkarstwo i gospodarka rabunkowa na jeziorach mazurskich. Czy nikt w kraju nie mógłby się zlitować i zabronić połowu sieciami na jeziorach? No, mam wrażenie, drogi słuchaczu, że już tam nie ma gospodarki rabunkowej, bo już nie ma czego rabować. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że nie można porównywać łowiectwa do wędkarstwa, bo to jest zupełnie jakby inny temat. No tam się nie strzela do ryb, nie zabija się bronią palną ryb, tylko i tam faktycznie można z dzieckiem jakby nauczyć, tym bardziej, że jeżeli złapiemy rybę, to możemy ją wypuścić. Jeżeli się strzeli do zwierzęcia z broni palnej, to nie wypuścimy tego zwierzęcia. Także mówienie, że to jest jakaś nauka, jeżeli ktoś chce pokazać dzieciom las, to można iść z dzieckiem, z lornetką i można wtedy... Czyli porównanie pana zdaniem, jasne, do wędkarstwa jest po prostu nieuprawnione. Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Jestem głęboko przekonana, że polowanie nie jest sytuacją, w którą powinno być angażowane dziecko. To wszystko, co wydarza się w związku z myślistwem, powinno być trzymane od dzieci jak najdalej. Absolutnie nie przekonują mnie argumenty, że to przecież nasza tradycja, że przecież od lat ojcowie, dziadkowie swoich synów czy swoje wnuki zabierali na polowania i dlaczego zrywać z tą tradycją. Nie wszystkie tradycje są godne tego, żeby je kultywować. Zgodnie z tradycją kobiety nie powinny mieć prawa głosu, mogły być traktowane przedmiotowo, czy tylko dlatego, że tak kiedyś było? Mamy uważać, że to jest dobre. Czego dziecko na polowaniu może doświadczyć? Tego, że my dla rozrywki zadajemy cierpienie i powodujemy śmierć żyjącej istoty? Pan Jerry zaktywizował swoją obecność i pyta, a dziecko dentysty może patrzeć, jak rodzic męczy pacjentów? 7 trójek na początku, 22. To już 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani posłanka Urszula Pasławska, PSL. Niegdyś, jak pamiętamy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu. Teraz między innymi zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Witam panią poseł, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co takiego, pani poseł, jest bulwersującego w nowo przyjętym prawie łowieckim, że konieczny jest wniosek do Trybunału o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją? Ustawa, która została przegłosowana głosami wyłącznie PiS-u, bo warto o tym powiedzieć, kto wziął odpowiedzialność za tą ustawę, jest naszym zdaniem, zdaniem grupy posłów, niezgodna z konstytucją w kilku aspektach, ale również wprowadza ogromny chaos, którego dzisiaj doświadczamy, w kwestii chociażby szacowaniu szkód łowieckich poprzez to, że sołtysi są zobowiązani do szacowania szkód łowieckich, a samorząd, który jest wpisany jako również interesariusz w tej sprawie, nie otrzymuje z budżetu państwa ani złotówki na przeszkolenie, na zapłacenie osobom szacującym za czas, za transport. W związku z tym dzisiaj już mamy do czynienia z ogromnym chaosem, a jest to tak naprawdę początek roku, jeśli chodzi o i początek roku, obowiązywania w tej chwili te ustawy. Szkody są bardzo niewielkie. W tej chwili są szkody bardzo niewielkie. To będzie narastało. Tak, to wiadomo. Tak, powiedziała pani takie zdanie, że głosami głównie PiS-u. Mam wrażenie, że nie tylko. Co ciekawe, na przykład, że przeciw ustawie głosowały posłanki PiS-u. Pani Barbara Bobula, czy pani posłanka Anna Sobecka, więc tutaj myślę, że głosy za i przeciw troszkę mijały się z przynależnością partyjną, ale... Nie, panie redaktorze. Ogromna większość, cała opozycja głosowała przeciwko tej ustawie. Być może były takie wyjątki, dwie, trzy osoby, zagłosowały przeciwko. Tak. Część posłów wyjęła karty do głosowania. Na przykład, właśnie wspomniany pan profesor Szyszko. Zakaz udziału dzieci w polowaniach, bo to jest taka rzecz, która często jest podnoszona, budzi emocje. To między innymi wywołuje państwa sprzeciw. Naprawdę jest taka potrzeba, by najmłodsi polowali z rodzicami? Ja słyszałam, przed wejściem na antenę, słyszałam wypowiedź pani psycholog, która powiedziała, że ona nie widzi nic dobrego w tym, żeby dziecko uczestniczyło w polowaniu. No właśnie to jest takie podsumowanie wiedzy na temat, czym zajmują się myśliwi i co takiego robią myśliwi i czego mogą nauczyć swoje dzieci. Bo oczywiście te argumenty dotyczące tradycji, tożsamości nie do wszystkich docierają i ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast mówiąc o zagrożeniach współczesnego świata, to tych zagrożeń jest bardzo dużo i te zagrożenia są coraz większe i coraz to nowe. Natomiast ale to jeszcze nie znaczy, abyśmy te zagrożenia rozszerzali, abyśmy implikowali. Tak. Natomiast po pierwsze, regulacje, które wprowadzono w Polsce, są najbardziej restrykcyjne dzisiaj w Europie, a myślę, że na świecie chyba nie ma bardziej restrykcyjnych zagrożeń. Nie spotkałam się, nie słyszałam nawet w czasie debaty, ponieważ one stanowią, że osoba do 18 roku życia nie może wziąć udziału nawet biernie w polowaniu. Tak jest. A czym jest polowanie? Czy mówimy o polowaniu jako pozyskaniu zwierzyny i uczestniczeniu dziecka przy śmierci? To jest jeden z elementów. I jeżeli byśmy tylko do tego się odnosili, to ja jestem w stanie zgodzić się, że część rodziców, psychologów jest zdania, że dzieci nie powinny być uczestnikami, ale wprowadziliśmy zakaz uczestniczenia biernego i w każdym rodzaju wyjścia tak naprawdę do kniei, do łowiska, czyli z dzieckiem nie możemy tropić, nie możemy wychodzić w łowisko. Dziecko można tropić, można podchodzić zwierzynę. Pani poseł, zatrzymajmy się. Myśliwego do lasu, może raz uda mu się coś strzelić. Ale można podchodzić zwierzynę, można tropić zwierzynę, można, obserwować można zwierzynę. Nie, ale chwileczkę, jedno zdanie tylko powiem, nie w trakcie polowania. Przecież podchodzenie zwierzyny nie zostało zakazane. To jest element polowania, wykonywania polowania. No, tak się składa. Pani poluje? Tak, ja poluję. Mam dwójkę małych dzieci, czyli z dziećmi nie poluję, ale chcę panu powiedzieć, poluję, że również z tego, co pamiętam, poluję ze swoimi dziećmi. To są wrażliwe osoby, to są artystki, dziennikarki, pisarki, lekarki i jakoś, wie pan, te dzieci wyrastają na przyrodników, na ludzi uczciwych, prawych i szanujących przyrodę, bo dzisiaj mamy tak, wydaje mi się, że taką sytuację na świecie, że generalnie odchodzimy od tego, czym jest, że żeby żyć, trzeba umrzeć, że śmierć jest elementem życia, że jemy mięso, które kiedyś żyło, że odpychamy te myśli od siebie. Ale to jest jeden z elementów oczywiście całej dyskusji na temat udziału dziecka w polowaniu. Z tego, co pamiętam, akurat natomiast z całą pewnością narusza to konstytucję, które daje prawo rodzicom wychowywania dzieci. W pani rodzinie to chyba jest tradycja całej rodziny, bo z tego, co pamiętam, również pan Marek Michniewicz, pani mąż, poluje. Nie wiem, czy jeszcze... Ojciec moich dzieci również poluje i poluje bardzo, bardzo wiele lat. Ja poluję zainteresowałam się łowiectwem dopiero w 2011 roku i mogę powiedzieć o przekonaniu, że jest to bardzo ważny element mojego życia. Jest to pasja. Dlaczego tak bardzo środowisko myśliwych, również państwo, bronią się przed nadzorem ministra nad Polskim Związkiem Łowieckim? Co takiego złego jest w tym nadzorze? Jakie tam są niebezpieczeństwa? nie ma żadnego niebezpieczeństwa i myślę, że tutaj nikt nie broni się przed nadzorem, przed kontrolą i chyba nie to było przyczyną w ogóle protestu myśliwych. Ale jeżeli cała organizacja to podnosili właśnie. Tak, bo jeżeli organizacja pozarządowa, jaką jest Polski Związek Łowiecki, finansowany jest ze środków prywatnych, ze składek, bo tam budżet państwa nie dokłada ani złotówki. To prawda. To co najmniej dziwne jest to, że nie mają wpływu na powołanie czy odwołanie łowczego krajowego. Dzisiaj jest to Polski Związek Łowiecki, który został urządowiony, chociaż nie wiem, czy to jest właściwe słowo. Jutro mogą być to izby rolnicze, pojutrze może być to Polski Związek Wędkarski, a kolejnego dnia mogą być to na przykład organizacje pozarządowe, które również działają na majątku publicznym, a prowadzą na przykład szkoły, bo przecież finansowane są oświaty finansowane z subwencji. Ja mówię o tym, że to jest bardzo niebezpieczny kazus i bardzo niebezpieczny precedens. Tak naprawdę zabrania kompetencji samorządności organizacji pozarządowej. Natomiast nigdy nikt nie zbraniał się ani przed kontrolą finansową, zresztą sprawozdania stosowne są przekazywane zgodnie z prawem do urzędów skarbowych. I tutaj kwestia odebrania prawa do samorządności była podnoszona. Czy wykorzystywanie żywych zwierząt przy szkoleniu psów myśliwskich jest konieczne? Nie można inaczej wyszkolić psa? Wie pan, i tutaj znowu dotykamy bardzo takiej wrażliwej kwestii, bo oczywiście szkolenie psów w zetknięciu z żywym zwierzęciem budzi pewne emocje, ale to jest związane przede wszystkim z bezpieczeństwem osoby, która wykonuje polowanie. Jeżeli państwo nasze nakłada na myśliwych obowiązek wykonywania polowania, bo to jest obowiązek, myśliwy nie idzie sobie kiedy chce i na co strzela i jak chce, tylko ma pewien plan, który państwo nakazuje mu zrealizować. Mhm. I dzisiaj mamy szczególną sytuację dotyczącą rozprzestrzenienia się ASF-u i te plany ostrzału dzików są dzisiaj bardzo wysokie. I żeby wykonywać polowanie, zgodnie z prawem i rozporządzeniem ministra środowiska, należy wykonywać je z psami. Proszę sobie wyobrazić, że pies, który musi dochodzić postrzałka, pies, który ma wypłoszyć dzika, jest psem nieprzeszkolonym, bo nie możemy go szkolić na maskotkach, czyli ale tylko skończę. Ale to bardzo krótko, bo chcę dać pani poseł szansę słuchaczom. Zostaje tak uszkodzony przez dzika, że bez takiego szkolenia po prostu w spotkaniu z dzikiem nie ma szans. Pani poseł, przepraszam, bo chcę dać szansę na telefony słuchaczy, a my spotkamy się, jeśli pani pozwoli, za kilka minut na antenie, jeszcze raz przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Pani posłanka Urszula Pasławska, PSL, jest moim gościem. 7 trójek na początku, 22. Pan Rafał. Panie Rafale? Tak, słucham. Nie, to ja słucham, pan mówi. Wie pan co, a propos szkolenia psów, tak. To mam takie zastrzeżenia, bo jeżeli pies jest wyszkolony, a mam teriery, pies jest wyszkolony i pies sobie da radę z dzikiem, to on wypłoszy dzika. Mhm. No i z tymi słowami nie zgodzę się. 7 trójek na początku, 22, 16 minut za chwilę do 13. Panie Rafale, halo, dzień dobry. Panie Rafale, czy może panie Piotrze? Panie Piotrze, witam pana. Witam serdecznie. Ja tutaj mógłbym się wypowiedzieć na wiele tematów, bo dyskusja jest, tak powiem, bardzo szeroka i od korzeni znam temat szkolenia psów i polowania z dziećmi i tak dalej, natomiast skupię się tylko i wyłącznie na tym, jak jest prowadzona dyskusja, mianowicie argumenty, które z wielu stron są jednocześnie i hipokrytyczne, i pokazują niewiedzę w temacie. I skupię się tutaj tylko i wyłącznie na dzieciach, ponieważ zarówno wypowiedzi, czy pani psycholog, czy wielu psychologów oparte są zazwyczaj na jakiejś wiedzy, która jest dostępna z zewnątrz. Ile z tych ludzi wie tak naprawdę, jak wygląda polowanie? Tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o dzieci, bo tutaj był argument tego, że nie trzeba polować. Mhm. Zapisywanie się do książki ewidencji polowań polega również na tym, że ja zapisując się do danego oddziału, powiedzmy lasu, pola czy łąki, mam ten teren wyłączony wyłącznie dla siebie. Mhm. I ma to na celu przede wszystkim względy bezpieczeństwa, bo jeśli ja, powiedzmy, dany obszar, który ma, powiedzmy, 600-700 hektarów, wyłączam tylko i wyłącznie dla swojego, mówię tutaj tylko o polowaniu, tak? Żaden inny myśliwy nie może na tym terenie wykonywać polowania. To jest tylko i wyłącznie kwestia bezpieczeństwa, poruszania się tam z dziećmi. Natomiast jeszcze chciałbym tylko poruszyć jedną rzecz. Ale jedno zdanie, panie Piotrze. No to może za chwilę, tak. Pana Adam. Dobrze. Jeśli jest jeszcze jedno zdanie, tak. To bardzo bym chciał jeszcze powiedzieć na temat tej właśnie hipokryzji, co jest bardzo charakterystyczne, że te same środowiska, dokładnie te same środowiska, czy polityczne, czy społeczne, które mówią bardzo głośno na temat demokracji, na temat tego, że demokracja to są rządy większości przy zachowaniu... To do puenty zmierzajmy, bo to miało być jedno zdanie. Dobrze, kończę to zdanie, ma dwa przecinki. chciałbym, żeby te same środowiska, tak samo jak walczą o swoje prawa do swojego ciała i decydowania o własnym ciele, zrozumiały to, że mniejszość również ma prawo decydować... Pan Adam napisał, może niedługo rolnikom też będą zakazywać wykonywania świnobycia, ubijania kury na rosół przy dzieciach. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja miałem szczęście, albo chyba tak, szczęście, skończyć i technikum leśne i studia leśne, więc też znam od strony prawnej i praktycznej gdzieś tam to zagadnienie. I dwie rzeczy. Uczniowie techników leśnych biorą udział w polowaniach między innymi w ramach nauki. Często są to ludzie niepełnoletni. Co w takiej sytuacji? To są ludzie, którzy potem mają między innymi gdzieś tam współpracować z leśniczymi. I druga rzecz odnośnie tej ustawy. Mhm. Sokolnicy, którzy bardzo często dostają poranione ptaki do rehabilitacji, przyuczają te ptaki bardzo często na powrót do polowania. Jeżeli nie mają możliwości przyuczenia tych ptaków do polowania na żywej zwierzynie, no bo te ptaki polują na żywą zwierzynę, mm-hmm. to w tym momencie uniemożliwiamy im pracę, a są to, no w tym momencie jest to duży element ochrony środowiska. Czyli krótko mówiąc, czasem innego wyjścia nie ma. Pani Natalia napisała, dzieci powinny wiedzieć, skąd się bierze mięso. No tak, dzieci powinny też wiedzieć, skąd biorą się dzieci, ale czy to znaczy, że powinniśmy uprawiać przy dzieciach seks albo puszczać filmy pokazujące stosunek. 7 trójek na początku 22, Paweł Gebert, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Były i są nadal potrzebne, ponieważ uważamy, no szczególnie w środowisku prozwierzęcym, że możliwości prawne wśród myśliwych należy ograniczać. No, tym bardziej tak oczywiste, jak chociażby badania psychologiczne na posiadanie broni. No, jakby nie patrzeć, myśliwi w Polsce to jest najliczniejsza grupa posiadająca broń. To jest ponad 100 tysięcy osób, w tym w okolicach 15-16 tysięcy myśliwych codziennie wychodzi na polowaniach i regularnie zresztą słychać w mediach o tym, że postrzelili nie tylko zwierzęta, ale zdarza się, że i ludzi. 12 minut do 13, powoli audycja, nasze spotkanie kończy się. Jeszcze pani Karina, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani. Witam. Bardzo serdecznie, jestem początkującym myśliwym, ale też matką czwórki dzieci. Mhm. Chciałam się podzielić taką refleksją, że wyprawy z dziećmi do lasu razem z psem tropiącym to jest niesamowita przygoda, ale to jest też nauka szacunku do życia. I tak jak moje dzieci, nie wiem, chociażby w święta był zabity karp i widziały, jak się karpia zabija, nic z tego karpia się nie zmarnowało. Natomiast wielokrotnie widzę, jak wiele mięsa i wiele szynki, kiełbas, wędlin kupowanych w supermarketach jest po prostu wyrzucone do kosza. Tego u nas nie ma, bo dzieci wiedzą, że odebrały życie i to życie trzeba uszanować do samego końca. To jest ogromna nauka szacunku. Nie jestem zwolennikiem zabijania dla zabawy i zawsze zanim zabiję, to też podejmuję decyzję, czy to wszystko zostanie zjedzone. Czy my tego nie zmarnujemy. Rozumiem. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, pan na koniec. Witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Krótko proszę. Ja Dobrze, ja chciałem powiedzieć, że myśliwstwo nic wspólnego z ochroną środowiska, o czym mówiono w programie, zwłaszcza myśliwi o tym mówili. Myśliwi zostawiają setki kilogramów, nawet tony śrutu ołowianego, które połykają ptaki i którym te ptaki się trują, dostają ołowicy i umierają w męczarniach, to ptaki połykają kamyczki, żeby ułatwić sobie trawienie pokarmu. I w ogóle, jeżeli ktoś kocha przyrodę, może iść z lornetką, może iść z aparatem, może pokazać zająca, jelenia, nie musi go mordować. To jest takie opowiadanie, jak ktoś stwierdzi, że bije żonę i ją kocha, dlatego i dlatego ją bije. No to się wyklucza wzajemnie. Program albo trzeci Polskiego przyrody, Radia. Albo nie. Pozdrawiam pana Jerzy Karabanowicz, prezes koła LIS z Łagowa. Były potrzebne zmiany, tylko one miały być najmniej 2 lata temu. I to zmiana powinna nastąpić w Polskim Związku Łowieckim od góry. A my jako najniższe koła zrzeszenia, nie dość, że płacimy na to wszystko, to jeszcze nie wiemy, co oni w ogóle tam u siebie robią. I prawo łowieckie, potrzebna była zmiana, ale ona powinna być przynajmniej to, co kiedyś Trybunał wytyczył do zmian i to powinno być zrobione. Ten okres został zmarnowany, a to, co teraz zostało zrobione, to jest kpina. Ustawę przepchnięto kolanem i się okazuje, że cała armia sołtysów podniosła ręce do góry. Minister teraz pisze, że żeby przechodzić na ugody. No po prostu to świadczy o tym, jak została napisana ustawa o prawie łowieckim. Ponownie na antenie pani posłanka Urszula Pasławska, PSL. Witam, kłaniam się. Tak, witam ponownie. I ponownie pan poseł Paweł Suski, Platforma Obywatelska. Pracują państwo w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Proszę państwa, wyniki naszej sondy na pytanie, czy zmiany w prawie łowieckim były potrzebne. 81% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 19% odpowiada, że nie. Pan poseł Paweł Suski, czy istnieje taka możliwość, że nowe przepisy mogą być przez Trybunał uznane za niekonstytucyjne? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że tutaj wnioskodawcy idą za daleko. Jakoś posłom Kukiz 15 nie przeszkadzała zmiana, wywrócenie Trybunału, czy też ograniczenie wolności sądów, a nagle... Panie pośle? Oj, chyba nasza rozmowa została przerwana, bo nie słyszę pana posła, ale mam nadzieję, że wciąż mamy połączenie z panią posłanką Urszulą Pasławską. Czy tak? Też nie. 8 minut do godziny 13. Mam nadzieję, że to połączenia szkoda, bo jeszcze mieliśmy kilka pytań, bo to rzeczywiście potężna dyskusja zapewne na godzinę. Ale mam nadzieję, że do rozmowy za chwilę, proszę państwa, wrócimy między innymi na przykład do wątku wielkiej dyskusji o minimalnej odległości od zabudowań, wokół których wolno polować. Przypomnę, że niegdyś było to 100 metrów, proponowano nawet 250. Ostatecznie chyba tytułem kompromisu zdecydowano, że to będzie 150 metrów. No i wielka dyskusja wokół sprawy wyłączenia prywatnych terenów z obwodów łowieckich. Z kim jesteśmy połączeni? Halo? Tak, pani posłanka, chyba uzyskaliśmy połączenie. Tak, na chwilę coś nam przerwało niestety rozmowę. Jest również pan poseł Paweł Suski, raz jeszcze. Witam. Jestem. Wracając witam. Zatem do pana wątku, bo w połowie wypowiedzi nastąpiło rozłączenie. Zatem chciałbym pana zdaniem bez szans przed Trybunałem, tak? Moim zdaniem bez szans ten wniosek, oczywiście. Pani poseł, jak powiedziałem, sporo było dyskusji o sprawie wyłączenia prywatnych terenów z obwodów łowieckich. Bardzo często dzwonili do mnie słuchacze z argumentem, jak to jest, że nie mogę swobodnie dysponować swoim kawałkiem lasu, swoim kawałkiem pola. No, zapewne Związek Łowiecki wolałby, aby żadnego trybu wyłączenia nie było, prawda? Nie, to nie tak. Panie redaktorze, szanowni państwo, właśnie ustawa zmierzała do tego, że głównym założeniem ustawy było wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dawał możliwość wyłączenia z obwodu łowieckiego swojej nieruchomości gruntowej. I taka możliwość w tej ustawie jest, jak i w poprzednich, które były projektowane. Znaczy, ustawa, żebyście państwo mieli świadomość, ona jest procedowana 4 lata. Jest tak trudną ustawą, ale cel główny to jest właśnie wyłączenie terenu z obwodu łowieckiego przy założeniu, że wówczas ten posiadacz tej nieruchomości gruntowej nie może złożyć wniosku o odszkodowanie, które zostało wyrządzone przez Jerzy Nałowy. A teraz jak jest pan poseł Suski? Wniosek o odszkodowanie może być, a jednocześnie wniosek o wyłączenie terenu? Właśnie w głos dyskusji też jednego ze słuchaczy pojawiła się wątpliwość, co z odszkodowaniami, jeżeli wyłączy grunt. Jeżeli rolnik złoży takie oświadczenie, traci z automatu prawo do odszkodowania. To my się z tym nie zgadzaliśmy jako opozycja, ponieważ jest to taki swoisty szantaż, ale to zostało uchwalone. Tak obowiązuje dzisiaj prawo, że rolnik, który wyłączy swój grunt, utraci prawo do odszkodowania łowieckich. I jeszcze jeden wątek, jedno tylko pytanie. Tylko zapewnia państwa, że rolnicy tak chcą, żeby populacja zwierzyny była mniejsza, ponieważ ta zwierzyna po prostu dokonuje dużych szkód na terenach rolnych. No rozumiem, ale jeśli rolnik dojdzie do takiego wniosku, no to nie składa wniosku o wyłączenie swojego terenu, tylko godzi Szanowni się państwo, na polowanie. Mamy w Polsce ogromny problem ASF-u. Powinniśmy, wszyscy skupiamy się dzisiaj, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska, myśliwi, jak ograniczyć rozprzestrzenianie się ASF-u, jak ograniczyć czy zmniejszyć populację dzika w Polsce jako nośnika tej choroby. W związku z tym nie można z jednej strony mówić o tym, że łowiectwo jest złe i niepotrzebne i powinno się je zmniejszyć, nie wiem, plany powinno się zmniejszyć, a z drugiej strony oczekiwania rolników, producentów rolnych są zupełnie inne i trzeba znaleźć w tym wszystkim kompromis. Ustawa, która została przegłosowana, nie daje kompromisu żadnej ze stron. Ekolodzy są niezadowoleni, rolnicy są niezadowoleni, myśliwi są niezadowoleni, a to, co usłyszeliśmy niedawno od pana ministra Jurgiela, który zapowiedział likwidację Polskiego Związku Łowieckiego i wprowadzenie komercyjnych polowań i komercjalizacji łowiectwa w Polsce, no jest sprawą w ogóle niedopuszczalną. Ale powiem krótko, spełnia się jedno wszystko zdanie. To, o czym mówiłam w czasie dyskusji nad prawem łowieckim. Tymczasem słuchacze Trójki są zadowoleni, bo aż 81% uważa, że te zmiany w prawie łowieckim były potrzebne. Pani posłanka Urszula Pasławska, pan poseł Paweł Suski, dziękuję bardzo państwu Dziękujemy, za spotkanie. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia państwu życzę. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro o godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kłaniam się. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z drzwiami Edwash zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1799 zł. A kupując odkurzacz Electrolux Ultra Silencer Zen zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Szanowni słuchacze, a gdyby tak oszczędzać i wydawać równocześnie, niemożliwe? Możliwe. Konto mocnooszczędnościowe w Alior Banku to wysokie oprocentowanie 2,7% oraz darmowe przelewy internetowe na konto osobiste. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,7% obowiązuje przez 4 miesiące i dotyczy nowych środków do kwoty 100 tysięcy złotych. Brak opłaty dotyczy przelewów na konto w Alior Banku. Szczegóły w regulaminie na www.aliorbank.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman, zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem